بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ndugu zangu mliohudhuria katika semina hii ndani ya siku hizi tangu siku ya Jumanne semina ilipofunguliwa, ikaja Jumatano semina ikawa imeanza rasmi, Alhamisi na jana Aljumaa, leo Jumamosi, walillahi alhamdu tumefika katika siku ya leo tukiwa katika muhadhara wetu wa tatu juu ya maudhui hii ya ujue ushia alithna asharia, au hatari ya pote la ushia alithna asharia. Katika darasa zilizopita au mihadhara iliyopita, tulieleza baadhi ya madai wanayoyaleta mashia kwa Waislamu ili kutangaza fikra zao, ili kuwapendezesha watu fikra zao na da'wa yao na tablighi yao, ili watu wawakubali waache ule Uislamu walionao siku zote, Uislamu uliojengwa katika misingi ya kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu unaokubali bali kuheshimu mafunzo yaliyopokewa kutoka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuwaheshimu masahaba wenyewe, kuwatukuza na kuwaweka katika nafasi ya juu kabisa. Unawalingania Waislamu hawa wayaache hayo yote, waende katika upande mwingine wa pili ambao haukubaliani na haya tuliyotaja. Nasema hawakubaliani na haya tuliyotaja, pamoja na kwamba wao wanadai kwamba wanaikubali hii Qur'an, lakini pia kuna maneno mengi kutoka kwenye vitabu vyao, bali baadhi yao katika wanaochuoni wao wananukuu ijma'i, maafikiano ya wanaovioni wote juu ya kwamba Qur'ani tulionayo ina kasoro. Hili jambo lipo kwa upande wao na ni jambo la aibu, aibu kubwa kabisa. Na nakumbuka nimeandika risala au kitabu maalumu katika mlango huu, Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait, itikadi ya Shia na Sharia ya Qur'an, tukaandika kitabu hiki. Siku nyingi kidogo zimepita. Hivyo hivyo katika upande wa hadithi, wao hawakubaliani na hizi hadithi tulizonazo sisi ambazo tumezipokea kwa sanadi zake kutoka kwa masahaba, mpaka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao hawakubaliani nazo na wana lugha zao maalum wanapozizungumzia hizi hadithi, na kuwatuhumu waliopokea hadithi hizo kwamba ni warongo, wengine mpaka wakaitwa ni wazandiki wanafiki, kama vile Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu na wengineo. Kwa hiyo hili linatuonyesha wazi kabisa kwamba wao wakisema hadithi hawakusudii kama tunavyosema sisi. Kwa hiyo hizi ambazo tunazikubali wao hawakubaliani nayo. Lakini pia katika upande wa masahaba ndio kabisa tunatofautiana nao katika upande huo. Na kuna mambo mengi katika batu kama vile madhehebu na madhehebu nyingine. Kwa maadamu sote ni Waislamu, haina haja kutengana. Hawa ni ndugu zetu. Wanaleta utengano huu ni mawahabi kupitia serikali ya Saudia. Msaudi akisema kwamba wapigeni vita mashia, basi wao watapiga vita mashia. Wakisema hapana, ni marafiki zetu, ndugu zetu, basi na wao watasema sawa, basi marafiki zetu na ndugu zetu. Yani watujengia mazingira haya. Kwa hiyo hutaona ajabu kuwakuta watu hawa wanakaa meza moja wakafanya mambo yao pamoja, hasa hasa katika mambo haya ya kizushi kama mambo ya Maulid na mengineyo. Utaona wamekusanyika hapo, shehe kutoka katika madhehebu fulani na madhehebu fulani, madhehebu fulani, na Shia pia yupo. Pengine na jilemba lake kubwa amekaa pale. Na pengine akapewa nafasi ya kuzungumza. Akazungumza yake anayozungumza pale. Hata kama hatazungumza ushia direct, akaweka wazi kila kitu, hata kama hataweza kufanya hivyo, lakini atazungumza kuvutia, kuonyesha kwamba sisi sote ni Waislamu, sote jambo letu ni hili moja, tofauti yetu sisi ni ndogo. Kwa hili acha tuonekane mabaya, acha tuonekane wakorofi, acha tuonekane kwamba sisi ni waharibifu, acha tuonekane hivyo. Lakini hatuwezi kulikalia kimya, ni lazima tulizungumze, kwa sababu hatari yake ni kubwa sana. Tukilidharau hili na tukawaona hawa ni watu wa kawaida, hawana neno, basi msije mkastaajabu mkaona katika nyumba zenu atajwa Abu Bakar kisha watu wakasema laanatullahi alayhi. Msistaajabu kutajwa Umar radhiallahu ta'ala anhu arda kisha mmoja akisema yule asema radhiallahu anhu, yule mwingine asema laanatullahi alayhi. Msioni ajabu. Sasa kweli tutakubali sisi? Tukubali jambo hili kwamba leo ifike wakati iwe si neno kwa watu wanaodai Uislamu, wanapomtaja mtu mtukufu kama huyu alafu waseme laanatullahi alayhi, na sisi tumeridhia, tumekaa pale laanatullahi alayhi. Lakini huyu ana madhehebu yake, yeye aona laanatullahi alayhi, mimi naona radhiallahu anhu, basi sote twenda njia moja. Tutafika wakati itabidi tulikubali hili, na huu ndio uchochoro wanaoutafuta, ndio njia wanaoitafuta, wapite wafike huko. Sasa sisi wajibu wetu ni kuyaweka wazi haya kwa kuwaambia kwamba hapana, hawa hawako sawa. Na hawako sawa si kwamba tutawazulia, vitabu vyao viko hapa, bali tutasoma, angalia kwenye kitabu hiki wanasema hivi na hivi na hivi, angalia kwenye kitabu hiki wanasema vya Kiarabu na vya Kiswahili, kuonyesha ni kampeni wao wako nayo, wamejaribu kuipenyeza katika jamii. Sasa walipokuta jamii iko ngumu kidogo kukubali kwamba Umar radhiallahu anhu kwamba awe ni laanatullahi alayhi, walipoona hili lina ugumu kidogo, lina ukakasi, wakarudi nyuma, wakawa wanabadilisha njia ya kupita ili wafike huko. Lakini njia yenyewe ni kulainisha maneno. Sisi kitu kimoja, tutaka wihda, tutaka hivi, mawahabi wasitushughulishe, mawahabi wasitugawe, sisi jambo letu ni moja, sisi na nyinyi, nyinyi ndio masunni nyinyi, eh? Sisi tuangalie tunasoma maulidi na nyinyi mnasoma, sisi tunasoma khitma nyinyi mnasoma, sisi tunajengea makaburi nyinyi mnajengea, sisi tunakubali tawassul nyinyi mnakubali. Tusitenganishwe na mawahabi bwana. Sisi tunasoma talakini na wao na nyinyi mnasoma, mawahabi hawakubali. Kwa sisi dugu moja. Nyinyi mtingisha vichwa tu. Kweli bwana, mawahabi watu wabaya kabisa. Hawa jamaa walifanya jaribio hilo, walikuwa wanataka kuingiza kwenye Abu Bakar la'natullahi alayhi, Umar la'natullahi alayhi, walikuwa wanataka kuingiza hivyo. Radiyallahu an ashabi rasulillah. Wataka kuliingiza hili kwa maandiko yao na machapisho yao. Walipoiona jamii ngumu katika hili, alikubali, jamii ya Kiislamu haiwezi kukubali hili ila kwa mtu ambaye, ila mtu anayefuata matamanio ya nafsi yake, anayetanguliza dunia mbele kuliko akhera, ila kwa mtu mpumbavu wa akili atakubali jambo hili, na hao ni wachache. Kwa hiyo wakabadilisha njia. Walipobadilisha njia sasa, wakawapata watu wengi. Kuna watu wengi wakawa wanaitikia, hakuna neno bwana, sisi watu watetea Ahlul Bait. Wajua Ahlul Bait wamedhulumiwa, sasa na sisi tumeachiwa, sisi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait lazima tuwapende, lazima tuwafuate kwa wito wa Ahlul Bait. Kwa hiyo wakaja na sura hiyo na sura ya umoja. Kwa hiyo kila wakikaa wao hulalamika kudhulumiwa, kwamba Ahlul Bait wamedhulumiwa, masahaba wamedhulumu Ahlul Bait, kina nani, Bani Umayya wamedhulumu Ahlul Bait, ni maadui wa Ahlul Bait. Ikaja sura hiyo na kuwatajia baadhi ya watu mambo ambayo yanawaunganisha kwa pamoja, tena mambo yenyewe ni mambo ya kizushi. Ma anzalallahu biha min sultan. Ukaona baadhi ya makundi ya vijana huko kwenye mashule, kwa sababu imedhaminiwa kulipiwa karo za mashule, ukaona wanafunzi katika university huko, kwa sababu wameahidiwa maslahi, ukaona baadhi ya watu huko mitaani wakina mama, kwa sababu wamepewa mitaji mathalan, ukawaona baadhi ya waalimu na mashekhe, kwa sababu wamepewa maslahi na wamepewa tiketi za kwenda Irani, utawaona baadhi ya watu katika watu wa siasa na wengineo, kwa sababu kuna maslahi fulani wamepewa au wameahidiwa, wakaliingia jambo hili. Na wengine wanakwenda hivyo kwa ule mvuto tu wa kisiasa, kwamba hawa wanapigania Uislamu, kwa hiyo wanafaa kuungwa mkono. Ndugu zangu, hili jambo si jambo dogo, ni jambo kubwa. Katika darasa iliyopita, wakati nikitaja madai yao, nikasema kwamba miongoni mwa madai yao wanataka sisi Waislamu sote tukubali kwamba ule utaratibu uliofuatwa na masahaba baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa ni utaratibu wa kimakosa, si sawa. Utaratibu upi? Kwamba baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyeshika makamu yake ya kuwaongoza Waislamu katika mambo ya ibada na mambo ya dunia, mipangilio wa serikali ya Kiislamu, aliyeshika makamu ile alikuwa ni Abu Bakar. Wao wanasema hayo ni makosa, Abu Bakar hakustahiki kukaa pale. Sisi tukubali kwamba baada ya Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kutawala nafasi ile na kushika makamu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi cha miaka miwili na miezi kadhaa, na kuondoka, baada ya kuondoka duniani aliyeshika makamu ile, na hivyo ndiyo sawa, ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, na ana haki ya kushika makamu ile. Wasema hapana, hivyo pia sio sawa, watu walikosea. Kwa miaka kumi yote ya Umar ile ilikuwa hamna kitu pale, ni makosa matupu. Baada ya Umar akaja Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, kwa muda wa miaka 12 akashika nafasi ile. Kutoka mwaka wa 24 hijiria alipofariki Umar, alipouawa Umar radiyallahu ta'ala anhu, mpaka mwaka wa 36 alishika Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu katika kuongoza jahazi la Waislamu. Wasema hii pia si sawa, ni makosa matupu. Kisha baada ya hapo akaja Ali bin Abi Talib ambaye alishika uongozi ule kwa muda wa miaka 4 mpaka mwaka wa 40 alipouawa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Wao wanasema hapa alipoanzia hapa sipo, ilikuwa aanze tangu mwaka ule wa kwanza alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ulikuwa ni mwaka wa 10 kuna mwaka wa 11. Hii ilikuwa ndio sawa. Lakini jamaa hawa watatu walimdhulumu, hawakumpa nafasi. Hawa ndio makhulafa urashiduna hawa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alishasema, khilafatu nubuwati ba'di 30 sana. Ukhalifa uliokuwa katika mfumo wa utume baada yangu mimi utakuwa kwa miaka 30. Na hivyo ukihesabu tangu alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kutimia miaka 30 ni kile kipindi cha Al-Hasan bin Ali, yani Abu Bakr radhiyallahu anhu, kisha Umar radhiyallahu anhu, kisha manake Abu Bakr miaka 2.5, Umar ni miaka 10 na miezi kadhaa, sikumbuki sasa hivi. Kadhalika Uthmani miaka 10 na ngapi? 12. Ukichanganya utapata miaka 24 na nusu, yani na miezi kama 6 hivi. Kisha ya miaka 25 na kitu, sio miaka 24. 12, 2 na 12 na ile 2 na nusu na 12 ni 14 na nusu, ukichanganya 10 ni 24 na nusu. Sawa? Ndio hivyo. Kwa hiyo ukija na Ali bin Abi Talib utapata miaka 29 na nusu. Miezi 6 ya Al-Hasan ni miaka 30. Al-Hasan bin Ali baada ya kuuawa baba yake, yeye akatawazwa akawa ndiye mtawala sasa. Mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa kuwa jambo lilikuwa kwenye mivutano, watu wa minyana wanauana, kuna jeshi la watu wa Shamu, jeshi la watu wa Iraki, jeshi la Iraki ambapo ilikuwa ni Al-Kufa, mji wa Al-Kufa ilikuwa ndio kwa Ali bin Abi Talib, kwa sababu yeye aliyahamisha makao makuu ya khilafa ya Kiislamu kutoka Madina akaipeleka Kufa, Iraq. Kwa hiyo watu wa Iraki wakawa wamesimama na Ali bin Abi Talib dhidi ya watu wa Sham waliongozwa na Muawiya bin Abi Sufyan. Mizozo ilikwenda mpaka pale alipouliwa Ali bin Abi Talib, mtoto wake Al-Hasan akawa ameshika nafasi ile. Sasa haona mizozo inaendelea na majeshi yanazidi kupangwa, vita vitaendelea, damu zitamwagika, Waislamu wataumia. Sasa jambo hili la nini? Akamwita yule hasimu wa babake, ambaye sasa yeye pia angekuwa ni hasimu wake katika jambo hili la mapambano. Paliingia fitna baina ya masahaba, nitakuja kuelezea mara nyingine, leo nafasi haitakuwa, hatutakuwa na nafasi ya kueleza jambo hili. Akaona, jambo gani tena, shida gani hii? Muawiya, njoo na watu wako na mimi na watu wangu tukaeni hapa. Mimi kuanzia leo najiuzuru, mimi nataka wewe uwe khalifa ili hizi fitna ziishe. Ulikuwa ni mwaka wa 41 huu hijiria, watu wakakubaliana, Waislamu wote, na Al-Hasan akajivua kwenye lile jambo. Kuanzia pale ndio ukaanza utawala wa Bani Umayya, na utawala wa Bani Umayya umekuja baada ya kujiuzulu mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye ni Al-Hasan. Al-Hasan ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja iko juu ya mimbar, akamwona Al-Hasan, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa utabiri wake, akasema, inna ibni hadha sayyidun, وسيصلح الله به بين الفئتين العظيمتين من المسلمين. ndio maana yake nini mtume swalla salam anasema huyu mtoto wangu huyu mjukuu wangu huyu anasema ibni kwa sababu ni mtoto wa mtoto wake wa kike mjukuu wake aliyezaliwa na binti yake mtume sallallahu alaihi wasallam mwanangu huyu ni bwana mkubwa kwa nini kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala atalitengeneza atasuluhisha kwa sababu yake yeye baina ya makundi mawili makubwa ya Waislamu kupitia huyu Waislamu watapatana kutoka mwaka huo iko hai mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka mwaka wa 41 imepita zaidi ya miaka 40 ukatimia utabiri wa mtume sallallahu alaihi wasallam pale Al-Hasan alipoivua akaamua kujiuzulu na kujitoa katika makamu ile akamkabidhi Muawiya bin Abi Sufyan ndugu yangu Muawiya ongoza jahazi tusiingie kwenye mizozo tena kweli baada ya sulhu ile kupita waislamu wakaita ile amul jamaa ukisema kwenye taarifa ya Kiislamu history ya Kiislamu utaona kuna mwaka unaitwa amul jamaa mwaka wa umoja mwaka wa umoja waislamu walipoungana wote na baada ya pale sasa harakati za kujitanua uislamu ziliendelea nataka nirudi tena tukae sawa sawa kwa sababu kuna jambo sijaingia katika maudhui nataka kuizungumza mimi na watayarisha ili mpate kuelewa vizuri mtume sallallahu alaihi wasallama katika wakati wake hakuwahi kutoka nje ya jaziratul arab ile arabic peninsula arabian peninsula hakutoka pale bali hakufika hata yemen kwa maana hakuvuka red sea البحر الأحمر هذا ويكفوك متوم صلى الله عليه وسلم شكونا مصري هكوين دمتوم صلى الله عليه وسلم ولا هكو سفيري كون العراقي ولا هكو سفيري كو أجيل يدعا وكون شام زيدي ألفك تبوك نشام ألفك بي وقت وإسراء لكن ينتوكي ودنجين توزنهم زكو أجيل يدعا هكوين دم زيدي ألفك تبوك نهكو بيجان تبوك أكارودي kwa hiyo alikuwa yuko ndani ya Hijaz mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam lakini dawa yake ikawa imetanuka imefika katika baadhi ya maeneo pembezoni mwa Hijaz kama Najd kama Yemen na sehemu nyinginezo Uislamu ukawa umefika katika maeneo hayo lakini ilikuwa hakuna sahaba kutoka Misri wala sahaba kutoka Iraki wala Afghanistani zaidi ya Salman al-Farisi aliyehama kwa historia ndefu kabisa akatoka kwao huko peshi ya huku wa jemi mpaka kaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam yeye peke yake wala mtume sallallahu alaihi wasallam hakufika Habasha lakini masahaba zake walifika kwa hiyo alipokufa Abu Bakar al-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu yeye alishughulika zaidi na mambo ya ndani ya kuupanga utawala sasa ilitokea kidogo mivutano kuna baadhi ya watu waliritadi wakatoka kwenye Uislamu kwa tukio la kufa mtume sallallahu alaihi wasallam na walizuka watu wakadai utume kwamba mimi ni mtume kama vile alikuwa Muhammad Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu alipambana na mambo haya ndani akayaweka sawa akayamaliza kabisa wakauawa waliouawa wakapona waliopona wakarudi katika Uislamu na akaandaa vikosi na majeshi ambayo alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alidhamiria yaandaliwe na yapelekwe katika sehemu zake kama majeshi yalikwenda Mu'tah na sehemu nyingine jeshi la Usama ibn Zaid na kuandikwa kwa Qur'an yote haya yalifanyika katika zama za Abu Bakar as-Siddiq huyo alitengeneza jambo la ndani sasa wakati wa Umar radiyallahu ta'ala anhu ardhah Umar alikuwa ni jemedari alikuwa ni mtu shujaa kamanda wa Kiislamu madhubuti kabisa kiongozi muadilifu wanalijua hilo waislamu na makafiri baada ya kutengeneza ule utawala ndani na waislamu wakakaa vizuri kabisa wakayakupokea mafunzo vizuri na wakawa wana heshima na adabu juu ya utawala heshima na adabu juu ya dini Umar alielekeza nguvu kubwa sana katika zile dola mbili ambazo zilikuwa ni tishio kwa Waislamu, bali zilikuwa ni matishio kwa Waarabu kabla ya Uislamu, dola ya Warumi na dola ya Waajemi wa Persia wa Furs, wafuasi wa Kisra, Anusharwan. Hawa watu, hizi dola ni kama sasa hivi unavyoona Amerika ilivyokuwa Amerika na Russia mathalan, nilikuwa ndio super power kwa wakati huo, na wakipigana ni vita kubwa, mpaka Qur'ani imelieleza hili, vita vyao wakipigana vinaathiri ulimwengu kiuchumi na kihali. Wao ndio mabwana wakubwa, Warumi wametawala kila kona, hivyo hivyo Mapeshia wametawala mpaka nchi za Kiarabu, wamegawana makoloni. Warumi wametawala mpaka nchi za Kiarabu na nchi za Kiafrika, hivyo hivyo Mapeshia. Kwa hiyo walikuwa ni mabwana wakubwa waliojitawalisha nchi mbalimbali na wakiiba tharawati zao, yani zile mali ghafi zao, na hakuna anayewaweza kwa nguvu. Nyinyi mkienda na watu wanajeshi mkiwa wengi, mkiwa 10,000, wao wakija kidogo wamekuja 100,000 na 200,000, wako wengi. Umar radhiallahu ta'ala anhu alianza kushughulika na hawa, alikwenda upande wa Faris Persia mpaka akahakikisha anamwangusha Kisra Anusharwan. Vita kali, vita za Madain na Hawand na wapi, mpaka ikafunguliwa miji yote ya Kiajemi yote, na Uislamu ukaenea katika nchi za Kiajemi, ani sehemu kubwa nchi za Kiajemi, si zote, lakini zile yale makao makuu yote yale Madain wapi, kote kulianguka. Na Iraki ikarudi katika mikono ya Waislamu wakati wa Umar radhiallahu ta'ala anhu. Hivyo hivyo Uislamu ukaelekea upande wa Sham, Uislamu ukaingia katika zama za Umar, dola ya Warumi ikaanguka na Al-Qustantiniya ikawa chini ya Waislamu, na akaifungua Al-Quds, aliichukua Al-Quds, yani alichukua Baitul Maqdis kutoka kwa makafiri, ni Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الله سبحانه وتعالى أسمى والله تستيزي تميانديك أسيسي كتك زبور بعد يكون بكم بلا تورات يقوان با هي انتي وتيريث وجوان وليويمة أكا كبيذي وفنقو يا القدس عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. Jambo la ajabu eti leo mashia wapigania Kudsi, Palestina, Kudsi, alafu kwa mtu kana Umar. Ni nani aliyekomboa Palestina kutoka katika mikono ya Warumi kama sio Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Kwa hizi dola zikaanguka, wale walikuwa wakiabudu moto, moto wao ukazimwa, wale waliokuwa wakisema utatu, utatu ukapotea. Warumi walikuwa ni Wakristo, ndio maana hata ndani ya Qur'ani walikuwa wakitajwa. Warumi wao wanajinasibisha na kitabu, kwa maana wana Taurati, wana Injili. Wale Wafursi wao wanaabudu mizimu kama vile kuabudu moto. Kwa hiyo wale washirikina wa Maka, pakipiganwa vita baina ya Warumi na wale washirikina wa Kiajemi, watu wa Maka kwa sababu wanaabudu masanamu, wao walikuwa wanashangilia upande wa wale wenye kuabudu mizimu. Sinyi mjifahamu na kitabu kutoka mbinguni, na wale wenzenu pesa wadao na kitabu, leo mmekomeshwa leo. Allah akateremsha sura inaitwa Suratul Rum, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum. Kwa nini anataja tukio hili? Allah akalitaja tukio hili akawapa bishara Waislamu kwamba msihuzunike kuwa Warumi wameshindwa wale watu wenye kitabu, na wao watashinda, kwa sababu hizi zilikuwa ndio imperatoriyatani adhimatani fil alam fi dhalika alwaqti. Hizi ndio zilikuwa nchi mbili super power hizi katika ulimwengu zikitetemesha dunia. Zilianguka wakati wa nani? Wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, na ngawira zao, mali zao zikatekwa, zikaletwa Madina. Ndipo Waislamu wakaanza kuona neema sasa ya mali, kwa sababu ya ngawira watu wakatoka kwenye ufakiri, kwa sababu dhahabu na fedha za Kisra na Sharwan zilitolewa huku katika miji yao zikajigaiwa Madina kwa uadilifu. Hizi wapewe Muhajirini, hizi wapewe Ansar, hizi wapewe hivi, watu wakawa wanagaiwa zile mali. Watu wametajirika tayari. Wakati wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Na ana injazati nyingi nyingi hazisemeki.